پنانی تعلیم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات بیان دے اور دا ننے تعلیم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زندگی متعلق آخری تعلیم دے شدے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات بیان دے کلا شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پورا شو او اسلام چی و اغا قبضہ پا جزیرۃ العرب کرا را مسلمانان و غلبہ و ترقی را نردین روس تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا مدہ پا دنیا کی پورا شو و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات نخی و علامات شروع شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل صراحتن او کل اشارتن دا بیان بیکاو چه زما وقت نیزدیره او زر وفات کدو علیمه لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره پا مختلف اندازونو بانی خلقو توازیف کری و بیان کری و نبی علیہ السلام خبری یا داغی کارونا او یا او خبری اشارتن یا صراحتن یا کارونا غدسیو چه دا غینه دا معلومی ده چه دا رسول الله سم زندگی دنیا که نو رکم پاتی ده نکه دا نبی علیه السلام دا مدینه طیبه لسم کال شو لسم کال دا هجرت این اخیری کال پا دیبا نبی علیه السلام شد رز اعتکاف او کو نمخ که دا نبی علیه السلام عادت مبارک دا او چه دا روزه پرمزان مبارک پا اخیری لس و رز که با اعتکاف کاو و پا آخری کال بانی پا رمضان مبارک شد رز اعتکاف او کو نو دیکیم اشاره و داغه دیتا چه داغه وقت دنیا که لک پاتی دی دارنگی نور کربا جبریل امین ذاتا رمضان مبارک کیوی دا نبی علیه السلام سر قرآن درس کاو دا قرآن دور او تکرار بیو سکاو نور کربا یو زل دور او تکرار او درس کی دا و چه کم کار نبی علیه السلام وفات کیدن جبریل امین دو زل دا نبی علیه السلام سر قرآن درس او تکرار او کو دارنگی نبی علیه السلام دا حجۃ الوداع پا مقابانی ویل انی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی هذا بهذا الموقف ابدا خلق توی زنپو یگم کلیشی نسگنی کار نروس ستاو صدی میدان کی بے ملاو نشمارا پات کچھ کم آف تاریخی خود بنوی علیہ السلام بیلی و تاریخی بیان کلیو نفاق بیان کی خلق دا خبری کلیو شکیدیشی نسگنی کار نروس بے زستاو صدی میدان کی ملاو نشم دارنگی نبی علیہ السلام شیطانان وشتل نو دا جمری خواتا نبی علیہ السلام خلقو توی خوزو عنی مناسککم فلعلی لا حج بعد عامی حاتا و زمان دا حج کارون یاد کئی طریقہ یاد کئی تیلیشی دا سگنی کان نرو سزو حج وکم دارنگی سورت نصر را لی ایام التشریق شروعی بلغ کان رانی حجت الوداکی فاکن دا نبی علیہ السلام دا رخصتی بیانو اذا جا نصر اللہ والفتح و رأیت الناس نو جزا پتا وچ فضا کا اجل اکتا غستان اٹر تب اوپاد کی دیو نسورت نسور تا سورت تو دی اموی لیکی دیکی دا نبی علیہ السلام دا رخصتی دا اشار دا او دا رخصتی بیانی دیب دارنگی نبی علیہ السلام بارک راجی چه نبی علیہ السلام دا حود چکم شیدانو نبی علیہ السلام او شیدانو طور لی او وقت کالا بعد نبی علیہ السلام پا غیبانی منزو کو یای دعاو تا وکلا و دا نبی علیہ السلام دا منز یا دعا دا سوا چی قل مودعی لحیای الاموات نبی علیہ السلام دا مرو جوندو طول نرخصتی آخستو نجوندو نرخصتی خکارو چی نبی علیہ السلام مفاد کیده و دا مرو دا نبی علیہ السلام رخصتی داو چه ده نبی علیه السلام اغا دعا و استغفار چه ملو تا بیکا و خاص کر شهیدانو تا بیکمی دعاگانی کولی نوا ختمی دلی دکه نبی علیه السلام پا خپل جنبانی ملو تا و شهیدانو تا دعاگانی کولیش و ده من نروس تا ملی تا یا شهید تا دعا سلینشی کولی نو ده نبی علیه السلام چه ده شهیدانو خواه ورله ده حوز شهیدانو خونه ده غینی هم رخصتی واخص او نبی علیه السلام خلکو تا وینی بین عیدی کن فراتون دست آسون مخ که پیش رویم ساچ نمخ کی تون کے او نبی علیہ السلام وی خپل ملگورو توانا علیکم شہیدون زب تاسو گوائی کم و این موعدکم الحوز زماو ساسو یو زیکی دور زیچی اندا بحوزی کو سری او نبی علیہ السلام صحابه کرام ته دام په دغه مخور چې زه خپل حوض دې ځنه وسینم. حدیث کې نور بیان شته. خو نبی علیه السلام د دې بیان وکړو. دین علاوه نبی علیه السلام د بقیع ورقات چې کومه دیره وه د شپې نیمه د نبی علیه السلام هغه دیرې ته ورغلی او نبی علیه السلام د دغه مړو دپاره استغفار او بخښنه وغوښته. هدیرې ته چې نبی علیه السلام ورغلی نو نبی علیه السلام وایي السلام علیکم یا اهل المقابر دا سر دغه لیهن لکم ما اصبحتم فیه بما اصبح الناس فیه اخبرت الفتن كقطاع الليل المظلم يتبع اخرها اولها الاخرة شر من الاولى. نبی علیہ السلام بے خیر کی وی انا بكم لاحقون اکم مڑی شو نو نبی علیہ السلام دا آغی تا سلام کو سلام دعا خبری وکر دا آغی خیر کی دا الفاظ جویل شمانگم پتاسب سے پیوستا کی دون کیو. نبی علیہ السلام کل صراحتن او کل اشارتن بیدا بیان کاو زما وقت دنیا کی لگ پاتی شوئے دی. دارنگی نبی علیہ السلام چی کل معاذ رضی اللہ عنہ یمن تا رخصت آو نبی علیہ السلام دا غصر یو زی پور رو تو بدرگی او سکول رخصت آوی نو نبی علیہ السلام معاذ رضی اللہ عنہ تاوی و چی که دیش دا سگنی کار نروس زما و سابه ملاقات و نشی او که دیشی تبا زما پا قبر بانی زما پا جمعات بانی تیره دی. نو حدیث که داره دی پا بکا معاذ و جشان دی پراق رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ رضی اللہ عنہ و جرل دی نبی علیہ السلام پا جدائی بانی. نبی علیہ السلام تی مدینه طیبه تا مخ روارو او نبی علیہ السلام و این ناول الناس بی المتقون من کان و این کان ما تنیزی آخر دی چاہ که تقوی و پریزگاری اگر آر سو کی وار شرط ایش زما دوست و ما تغسر نیزیش پاہ که تقوی و پریزگاری اگر آر سو کی وار شرط ایش نبیر اسلام دا الفاظ بیر و بارحال ماز ابن جبال رضی اللہ عنہ تا نبیر اسلام خکار را خبر اکلا شکی ریشی زما اسلام ملاقات دس گری کا نروس تو بیونش او تبا زما پا قبر و زما جمعات بانی تیرے ہیں. دارنگ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام منبر بانے کی ناس تو منبر نبی علیہ السلام بیان اکو بیان کی دا خبر اکلا شو بندر ہے چی اغت اللہ تعالی اختیار ورکرے دنیا پمینس کی چی دنیا شو شا غواری اکو اخیرت غواری ندغ بندر چی اخیرت غوار اکو دا الفاظ چیو لگ بکر انہو وجرل او دا الفاظ چیو لگ پدینا کبی آبائینا و امہاتینا نبی علیہ السلام تاویز منمور افلاد اسلام قربانش. نور صحابه کرام تعجب وکړو چې نبی علیه السلام ابو بکر نه ولې دې خبره وژړل. نبی علیه السلام چې و بندرې هغه ته الله تعالی اختیار ورکړی که ته دنیا شو شا غواړې او که نه اخیرت غواړې نو دې خبرو باندې او هغه بنده چې اخیرت غواړه کړه ابوبکر رضی الله عنه وژړل. خو څو نور خلک په دې پوه نه شو. ابوبکر رضی الله عنه پوه شو چې دې بنده نه مراد څوک دی؟ نبی علیه السلام دی. نبی علیه السلام د الله تعالی اختیار ورکړی چې د دنیا کې پاتې کېدل غواړي او کو اخیرت تل غواړي. یا یو روایت کې دا راځي عائشه رضی الله عنها وایي نبی علیه السلام نه ما اورېدلي وه چې کوم یو پیغمبر چې هغه وفات کېږي بیمار شي نو هغه الله تعالی د دنیا او د اخرت منځ کې اختیار ورکوي. دنیا غواړي کو اخرت ته ځي. نبی علیه السلام چې کله وفات کېده او بیمار و نبی علیه السلام سخت ټوخی شروع کړو او نبی علیه السلام دا الفاظ ویل چې مع الذین انعمت علیه من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین دا الفاظ ویل بیمارتیا کې. نو زه پوه شوم چې دل الله تعالی اختیار ورکو چې دنیا کې پاتې کېدل غواړي او آخرت او نبی علیه السلام آخرت غواړه. خو بهرحال نبی علیه السلام روایت کې دا هم راځي نبی علیه السلام به دا الفاظ ویل چې کله یو پیغمبر وفات کېږي نو هغه ته الله د جنت کې چې د کوم ځای هغه ورته ښیي او بیا ول الله اختیار ورکوي چې دغه ځای ته تل غواړي او په دنیا کې پاتې کېدل غواړي. عائشه رضی الله عنها وایي چې کله نبی علیه السلام وفات کېده نبی علیه السلام بیهوشي راغله د نبی علیه السلام سر مبارک زما فورنون باندې پروت و بیا په اوښ کې شو. نبی علیه السلام د چپ طرف ته کتل او دا د چت و کوټې چت چې و چته قتل او دا وی چې الله مر رفیق الاعلى عائشه رضی الله عنها وی چې پوه شوم چې اذن لا اختار نه دی وخت کې دا اوس مینه غواره کې اخیره تدل غواړي او زه پوه شوم چې نبی علیه السلام ته په خپل ژوند کې کوم حدیث بیان کړو چې هر پیغمبر ته د وفات په ټین کې الله جنتی ځای ښیي او به له اختیار ورکړي نو حالت په نبی علیه السلام راغی او به نبی علیه السلام چې اخیری الفاظ ویل نو دغه الفاظ ویلي و اللهم رفیق الاعلى خو بهرحال موږ دې بیان کوو چې نبی علیه السلام والسلام به د خپل وفات په باره کې وخت په وخت باندې کله عملا کله قولا کله صراحتن او کله اشارتن دا بیان کړی و چې زما وخت دنیا کې لږ پاتې دی. بیا په یولسم کال باندې د سفر میاشته وه او نه هشتم تاریخ و د سفر د میاشتې د ګود ورځ وه نبی علیه السلام جنازې ته تللی و جنت الباقی کې جنازه وه نبی علیه السلام جنازې ته تللی و کله چې جنازې نه واپس شو په لاره کې نبی علیه السلام په سر باندې درد شروع شو واپس صحیح کی پر لارہ کی نبی علیہ السلام پر سر درد شروع شو نبی علیہ السلام دے سر درد شو دا ډیر زیات شو گرمی په بدن کې ډیر زیات شو نبی علیہ السلام په کپڑا باندې سر تړلی و نر دې کپڑې د پاسه د نبی علیہ السلام دا گرمی شو را محسوسېدله. نبی علیہ السلام بیا دیارلس یا څوارلس ورځې بیمار و او دغه د بیمارتیا ورځو کې نبی علیه السلام یولس ورځې صحابه کرام لمونځ کړی و خو اخري دغه دوه درې ورځې چې وي نبی علیه السلام جومات ته بیا نه شو راوتلی نو بیا یې امامتي نه ده کړې خو ټول د دیارلس یا څوارلس ورځې بیمارتیا کې وي او په دې کې یولس ورځې نبی علیه السلام چې و جمعې ته راوتلی دی. بیا د نبی علیه السلام اخري هفته چې وه د وفات نه یو هفته مخکې د نبی علیه السلام مرض شو ډیر زیات شو تکلیف یې زیات شو. نبی علیه السلام د خپلو بیبیانو نه دا تپوس کو اے نانا غدن اے نانا غدن سبا را به زه کوم کور کړم ځکه نبی علیه السلام نهه بیبیانې وو د هغې نهه کورونه وو. نبی علیه السلام به دا تپوس کو چې سبا را به زما کوم کور کې وخت نو د نبی علیه السلام بیبیانې د نبی علیه السلام په مقصد پوه شوې چې د نبی علیه السلام مقصد داری چې دا د عائشې رضی الله عنها خوا ته تلل غواړي نو ټولو بیبیانو نبی علیه السلام ته اجازت وکړو چې هر ځای کې ته وخت تېرې د بیمارتیا نو تا ته اجازت دی. نبی علیه السلام چې د عائشې رضی الله عنها کور ته روان شو په د عباس رضی الله عنه زیو فضل او علی رضی الله عنه په دې دواړو باندې نبی علیه السلام لاس اړولی وو او نبی علیه السلام چې سر مبارک په کپړه باندې تړلی وو او نبی علیه السلام دا خپې شوې دا راښکلی شوې د خپو کرښې بې لاره جوړېدلې خو بهرحال د نبی علیه السلام اخیري هفته چې وه نو دا د عائشې رضی الله عنها په کور کې دا هفته تېره شوه. عائشې رضی الله عنها به نبی علیه السلام د ماو په اخیري دوه سورتونو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس باندې دارنګې نورې دعاګانې د نبی علیه السلام نه چې کوم یادې کړې وي نو په هغو دعاګانو باندې او په اخیری دوه سورتونو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس کې نبی علیه السلام دمه و. بیا نبی علیه السلام د وفات نه پنځه ورځې مخکې د پنجشنبې ورځ وه د وفات د پنځه ورځې پاتې وي په دغه ورځ کې د نبی علیه السلام هغه تکلیف زیات شو بدن ګرمي یا تبه ډېره زیاته شوه. نبی علیه السلام باندې درد هم شروع شو بیهوشي هم پرې راغله. نبی علیه السلام وایي حریق علی علی سبو قرب من ابان شتا ما بانی دوو مشکون و برا وارا وی ده مختلف کویالونا بخاری شوی که رسد الفاظ زمرا دی چه لم تفلل او که تو هنه چه داغی جای نی کولا و شوی داشی مشکونه. نبی علیه السلام مقصد داغ ما بانی یخی و برا وارا وی ده که داغا تبا چه ده گرمی تبا وار نو تبا که زنی تبا ده چه ها که مریض ظلم با ولشی نو تبا کمیگی نبی علیه السلام خپلو بیبیانو ته وایي ما باندې د اوو مشکونو اوبه راواړوئ د مختلفو کویارو چې زما را تبه لږ ښکته شي او زه خلکو ته وروځم او خلکو ته څه خبرې اترې او بیان او نصیحت وکړم. نبی علیه السلام د امت په باره کې ډېر زیات فکرمن و ډېر غمخوار و نو په دغه حالت کې د نبی علیه السلام څه دغه سوچ و. د نبی اسلام بیبیانې چې نبی اسلام یې په خانه کې کېناو او بیې پرې پاسې اوبه راواړولې. نبی اسلام ور حسبکم حسبکم. بهرحال په دغه ټایم کې د نبی علیه السلام په بدن کې لږ سپکوالی غونې راغلی، خو ځینې داسې هم ښه وه چې نبی علیه السلام به د اوبو څخه به لږ تکلیف بیا کم شو، ته به بیا ښکته شوه چې روان به شو بیا د اوشي راغله. نو بار بار دا کار وکړو چې هغوی به خانه کې کېنه اوبه پرې راړولې، ته به بیا کمه شوه. نبی علیه السلام به چې روان شو بیا به د اوشو له راغله. خو بهرحال د دې اوبو څخه د نبی علیه السلام بدن کې لږ سپکوالی راغلی. نبی علیه السلام جومات ته لاړی، سر یې تړلی و. نبی علیه السلام په منبر باندې کېناست، خلکو ته بیان شروع کړو، خلک ټول را جمع شوی دی. نبی علیه السلام په بیان کې یوه خبره دا وکړه، ولعنت الله علی الیهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. الله تعالی لعنت دی په یهود او نصارا باندې چې هغوی د خپلو پیغمبرانو قبرونه جوماتونه جوړ کړي وو، عبادتونه به جوماتونه کې کول. او یا قاتل الله اليهود والنصارى، الله تعالی د یهود او نصارا تباهي چې د خپلو پیغمبرانو د قبرونه جوماتونه جوړ کړي وو. د نبی علیه السلام د دې بیان مقصد دا و چې هسې نه زما د من نه روشي، زما د قبر نه عبادتګاه جوړه نه کوي، درګاه ته جوړه نه کوي، عبادتونه نه کوي. او صحابه کرامو ته وویل، لا تتخذوا قبري وثنا یعبد، زما د قبر نه درګاه مه جوړوئ چې دلته عبادتونه کوي. او نبی علیه السلام په دغه ټایم کې خلکو ته دا خبره وکړه چې من کنت جلدت له ظهرا، ما که د چا شا والي زما دا ښه ده، زما نه دې خپله بدله والي، قصاص دې رانه والي. که د چا بې عزتي مې کړي نو هغه دې زما بې عزتي وکړي، خپل بدل دې رانه واخلي. دا مطالبه هم د خلکو نه دغه ټایم کې وکړه. نبی علیه السلام بیا د منبر نه راکوز شو، د ماسپښین لمونځ یې وکړو، بیا دوباره په منبر ته وخوت او بیا یې چې دوباره بیان شروع کړو. بیان ټایم کې نبی علیه السلام ته یو کس راپورته شو چې ستا باندې زما درې روپۍ دي. نبی علیه السلام د خپل زیر فضل ابن عباس هغه ته وایي، وایي ده چې کوم حق دی ما باندې غوره ورکړه. بیا نبی علیه السلام خصوصي وصیتونه وکړه د انصارو باره کې. نبی علیه السلام صحابه عامو خلکو ته وایي، عام مسلمان چې اوسیکم بالانصار فانهم کرشی و عبد، د انصارو باره کې تاسو وصیت کوم چې دا زما خاص خلک دی. وقد قضوا الذی علیهم، په دې باندې چې کوم ذمہ داری و خپل ذمہ داری ادا کړه. یعنی مقصد زمونږ شه نصرت وکړو، فنا یې راکړه، مدد یې وکړو، قرباني راشه وکړه. و بقی الذی لهم، او د دې چې کوم حق کېږي نو هغه د دې پاتې دی، قیامت کې به الله تعالی د هغوی اجر او بدله ورکوي. او خلکو ته وایي، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسیهم، په انصارو کې چې کوم نیک عمل دي ښه کار کوي قبلوئ، چې غلطي دې کېږي معافي ورته کوي. او دا یې بیان کې وویل چې ان الناس یکثرون، خلک به ډېر شي، انصار به کم شي، تر دې چې انصار به داسې شي کل ملحې تي طعام، لکه مالګه چې په خوراک وړو کې مالګه ډېره کمی، نو انصار دا به کمی، یقیني هغه دور کې وروسته کم شي. او دې دور کې انصار خلک چې دا کوي، انصار هغه ته وایي چې هغه مهاجر او مجاهد له پناه ورکوي. که نن سبا هغه انصار چې هغه القاعده والا دا مجاهدین له پناه ورکوي، دا خلک دنیا کې ډېر کم دی. او نبی علیه الصلاة والسلام د هغوی باره کې وصیتونه وکړه، که دې کې څو ښه کار کوي قبلوئ، چې بد کار کوي نو غلطي، بد کار تي کېږي نو معافي ورته کوئ، درگذر ترې کوئ. د هغوی نه وروسته نبی علیه السلام هغه خبره وکړه چې یو بنده دی چې هغه الله اختیار ورکړی د دنیا او د آخرت مابین کې، او دغه بنده آخرت غوره کړی. یعنی اشاره خپل وفات ته وکړه، زما وخت پوره دی، ما الله اختیار راکړ دنیا او د آخرت مینځ کې، خو ما آخرت غوره کړو، د الله خواته مې تلل غوره کړو. یو روایت کې مشکا شریف کې دا هم راځي، خو هر روایت اگر سند په لحاظ د کمزوری دی، نبی علیه السلام له فرشته راغله او هغه د نبی علیه السلام نه اجازت وغوښته. نبی علیه السلام ته دا خبره وکړه، چې زه الله ستا خوا ته رالیږلیم، که ته ما ته حکم کوې چې ستا نه سا واخلم، که نه ته حکم کوې نو تا به پرېږدم، سا نه اخلم. نبی علیه السلام جبرئیل امین ته وکتل، د هغه نه مشوره وغوښتله. نو جبرئیل امین نبی علیه السلام ته وایي، ان الله قد اشتاق الى لقائك الله تعالی استاد ملاقات شوق لري نبی علیہ السلام ملک الموت تو چې بس ما روح واره نو دا ټین کې نبی علیہ السلام چې منبر ناسو مختلف خبرې وکړي بیان کړي یو خبر دا مو جو بندہ رہ شغل اللہ دنیا و آخرت میں اس کی اختیار اور کرے خپل ځان ته اشاره کول اغه بندہ آخرت ورکو دنیا دی بیان به علیہ السلام خلق ته بیان کی وای چې په ټولو خلکو کې لوی احسان چې په ما باندې دی ندا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په ما غټ احسان دی هر واسو کې دا راځي د ارشا د احسان بدله ما ادا کړي خو یو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د احسان بدله ما نه ادا کړي چند چیز ما سکمی خیگڑی کریم دا خیگڑی ما اللہ تعالی قیامت کیا دی دی بندہ اتا اللہ پاک ور کئی و نبی علیہ السلام صحابہ کرام متوئی چی پر طول خالکو کی لوی احسان پر ما بانی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے چند زمان سمال گر کیا کرے پر ما اخفل مارون لگو دی اب ایوی اللہ کنتو متخدن خلیلن غیر ربی لتخاصو ابا بکر خلیل کدو اللہ نما شاہ بل رازدار دوست ما مقرولے او بکر رجل نو ما خلیل گرزولی او بین نبی علیہ السلام بل جمعہ طرف تش خلو کمی کڑکی دروازی را مات کری دا با طولی بندی سوا دا بکر نو دا کڑکی نا و بارحال دا اپار نا پینزه و رجی مخ که نبی علیہ السلام بانی دا حالت را گره چه نبی علیہ السلام تکلیف دیر زیاد شد دردی سوا شو بیوشی پر آلا چه لگ پووش که شو نبی بیانو ته وسیت حکم وکړو چې ما باندې د وو مشکونو بره واړوي دا هغه چې د نبی سم ته وکړم شو جمعه ته و منبر باندې کېنا سر یې په خطه تړلو او خلکو ته د منځنه مخ کې یو بیان وکړو د منځنه وروسته دوی هم بیان وکړو د نبی علیه السلام د پان سلور ورځې مخ کې د پنجشنبې ورځ وه د نبی علیه السلام تقریب نورم زیات و دردی زیادو نبی علیہ السلام خالکو تاوی حلومو اکتوب لکم کتابا ویراشی جل یو خط لیکم چی زمان روز چر تا گمران شای پا کور که نبی علیہ السلام خواه تا گرن کسان ناشی عمر رضی اللہ عنہ آن دے عمر رضی اللہ عنہ رسما با اکرامو تاوی چی نبی علیہ السلام تکلیب دیر دے دردی سیواره قرآن شتا قرآن پوره دے نبی علیہ السلام تکلیب نشور کولے ندیدنو یو شور و زوگ را پیدا شو شابو نبی علیہ السلام تا خط ورکی چی لکل را لوی او زنو چا دا غرائی و چا مر رضی اللہ عنہ کم خبر بل خط زورا نشتا قرآن شتا دا پورا دی نبی علیہ السلام تکلیف سوا لی زیاد تکلیف نشور کولی و بارحال شور زیاد شو نبی علیہ السلام خلق توی قوم وانی زمان پورتا شد بیا خلق رو بود او واقعی وگدر اخو بارحال نبی علیہ السلام پا دو پان سلور رضی مخی یو دا واقع را غلی و صحابه کرام ته ور خط راوړی خط دل لیکم نو مر رجل انو نبی سان تکلیف سیواله تکلیف نشور کولی بار ال خط به پاج خط نو ونی لیکلش او نبی علیہ السلام په دغه ورځ باندې درې خبر وصیت وکړو یو وصیت د نبی علیہ السلام داو چې د جزیره العرب کې یهود او نصارا او مشرکین مپریدای دا وباسی لکه نبی علیہ السلام نہ روس عمر رضی اللہ عنہ په دور کې د یهودو باس مخکې شو نبی علیہ السلام په خپل ژوند مدینې ورید ما حول نشړلی او خیبر کې اوسېدل بیا د عمر رضی اللہ عنہ دور شراله نه غب سی بیا خیبر نه موشړل وګدا واقع دا انده تعلیم کې ان شاء الله مشکات یو تعلیم کې بدار راشي خو نبی علیہ السلام اوسېد دا وکړو چې یهود نصارا مشرکین دا جزیرۃ العرب کې مفریدی دا د نبی علیہ السلام د وفات د څلور ورځې مخکې دا اوسېد او لکه نن سبا جزیرۃ العرب کې د دغه یهودو نصارا او د مشرکینو د پنځلسو نه زیاتې اړې دي پنځلسو نه زیاتې اړې دا د یهودو او نصارا د مشرکینو دې خلکو دي او نبی علیه السلام وصیت دا وکړو چې زما خوا ته کوم وبدونه جرګې به راتلل او ما به ورسه تحفې ورکولې ښې نبی علیه السلام به د وبدونو اکرام هم کوو نو هغه رنګ یې د وبدونو د جرګو والا اکرام کوی دویم وصیت یې دا وکړو دریم وصیت د راوي نه یر شوی خو یو روایت کې دا راځي چې نبی علیه السلام په قرآن او حدیث منګول کلاکې ولګوئ یا دا چې د اسامه رضی الله عنه په مشرۍ کې د کوم لښکر تشکیل یې کړی و نبی علیه السلام د هغه باره کې وصیت کوو چې دا لښکر پاتې نه شي او دا لاړ شي نبی اسلام په ژوند کې مخکې مونږ ویلي وو اخري لښکر چې و اخري تشکیل د مجاهدینو چې شوی دی نو دا د اسامه رضی الله عنه په مشرۍ کې شوی و. نبی علیه السلام بیمار و، دغه لښکر چې و دا جرف نومیزي و هغه ته ورسېد. اسامه رضی الله عنه بیبي ده جواب یې شوی ولیک چې نبی علیه السلام تکلیف سوا دی، ته جلتي مه کوه پتلو کې، دوی هم جلتي نه کوله، کېدی شي نبی علیه السلام وپاشي دي منځ کې. نبی علیه السلام هلته چې کله دی و نبی اسلام وپاس شو، خبر ده تا ورسید اسامه رضی الله عنه ته وسو جنگی تکړه کسان وسو. نبی بیر ترال ابو بکر رضی الله عنه ته وای چې موږ ته خو اندرونی حالات هم خراب شو، او درې صحابه کرام هم دا رای وشو دا لخکر نشي، دا واقع ان شاء الله روسو تاریخ کې راشي، ابو بکر نو تاریخ کې به دا واقع راشي. خو دا ابو بکر نو عزم دا چې اور والله والله الذي لا اله الا هو لو جرت الكلاب ارجل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم و زماري فقط ذات قسمي دغه ما شوا بل نه عبادت لایق نشته. که مدینه کې ما ته حالت دومره خراب شي چې د نبی علیه السلام د بیبیانو خطی په مدینه طیبه کوسو کې سپیرا کای، نو هم دا لخر چې نبی علیه السلام تشکیل کړی دا لخر ځنه واپس کو، او دا کومه جنډه چې نبی علیه السلام د دې لخر د پاره تړلې ده او جوړه کړې ده، نو دا جنډه وزنه شمرانه ولی. بہرحال اگر لخکر تشکیل ہو شد آگے بیٹھے پیدے رہے تھے شام کے ابھی فتح و کامیابی متحصر اشرا پلہ رو کی چکم خلق و پاغیم یوروپ دام یہ رپرے ہوا تھا شد مسلمان کو ڈیر غٹ قوت معلومی مدینہ طیبہ کے اندرونی حالات خراب دیو پدی حالات کے دی باہر تو تشکیل نام کئی ندا خود دی خلق ڈیر لوی قوت تھے نسے پتہ چکم قبائل و خلق پرو تاغی شاہ سر پورتا نکو خلق بانی رو برا دے. بہرحال اد نبی علیہ السلام حکم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عملی کو اور اگی دیر برکات روتا ندرین وصیت یا وید نبی علیہ السلام تا ہو دو سامر رضی اللہ عنہ مشرے کی امکم تشکیل شوے رہے ندا بنو واپس کی یا زن روات کی دارا جی درین وصیت داو چی دوانزاو دو مریان دیر خیال ساتھ ہے. نبی علیہ السلام پا دور دیر سخت بیمار بمو او د بیماریا سره د خلکو د پاره د مخې مونږ جام به ولا کوله. په دا ورځ باندې چې پنځ شنبه ورځ وه د اوپان د څلور ورځې مخکې ډېر بیماریا بیمار مو تکلیف هم سیوا و، خو جامې ته به نبی اسلام بوت تر دې چې د ماښام مونځ یې کوو نو سورت مرسلات کې ولوست، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، دا سورت ماښام مانځ کې ولوست. بیا چې کله د ماخوستن مونځ شو د ماخوستان د مانځه نه مخکې د نبی علیه السلام تکلیف نور هم زیات شو، مرض یې سوا شو، جومات ته نه شو وتلی. نبی علیه السلام د خپلو بیبیانو نه تپوس ښي عایشه رضی الله تعالی عنها یصلی الناس، خلکو مونځ کله جمع شوې ده؟ د نبی علیه السلام بیبیانې وایي لا یا رسول الله وهم ینتظرونک، جمع نه ده شوې او خلک چې دا ستا په انتظار کې دي. نبی علیہ السلام ته وایي زړو ایمان فی المخزب، مرب خانه کې اوبه کېدوئ، نو خانه کې ورته اوبه کېښودې، په هغې باندې غسل وکړه. نبی علیہ السلام اراده وکړه چې تو جومات ته ووت، دا غسل سره یخ اوبه ولامبل، نو دغسې غته بله ښکته شوه. نو نبی علیہ السلام بیا جومات ته راښکله، بدن کې لږ سپکوالی راغی، جومات طرف ته روان شو. نبی علیہ السلام باندې بیهوشي راغله، د اوشین وروسته بیا په اوښکې راغلی. بیا بیبیانو ته یصلی الناس، خلکو مونځ کړی. نو بیبیانو بیا دغه جواب ورکړو چې یا رسول الله جمع نه ده شوې، خلک ستا په انتظار ناست دي. خو بهرحال دوه درې کاله ته دا واقعه وشوه. نبی علیه الصلوة والسلام به چې غسل کول، دغسې بدن کې سپکوالی راته، بیا بچ روان شو نو بی اوشی و پیرات للا. خو بارحال نبی علیہ السلام دا دین عجز زو جماعت تانو شو تلی، ابو بکر زلنو تا جواب بلی که چه خلقو لمونز بکا. ابو بکر تانو بیاد اغا باقی و ردی شوی، ابو بکر تانو خلقو لامامتی کولا. نبی علیہ السلام جونده و خو ولس منزون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وکلل، لکه نبی علیه السلام وتلی نه شو، نو د نبی علیه السلام په ځای باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه امامتي ورکړه. عائشہ رضی اللہ عنہا پدی خبر ہے کہ نبی علیہ السلام سے خبر ان تکرار کری عائشہ رضی اللہ نبی علیہ السلام حکم بچو کو ول ابو بکر سے مرو و ابا بکر فل یصلی بالناس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حکم کہ شیخ خلق لم یزئی عائشہ رضی اللہ عنہا بول یا رسول اللہ غد زبان نرم دیو اما مختی کوا عائشہ رضی اللہ عنہا مقصد داو شی امامتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توالنی شو بل شو کی وئی پدی وانی دری سلور کاری جی نبی اسلام سے خبری وارا ولی تکراری صدی خبری کاو نبی علیہ السلام اتوی انکن سواہب یسوف مروع ابو بکر فلی سلی بی ناس وی تاسی مدو یسوف علیہ السلام زانه و مثال لی بیوی چه بکر نحو تا بکر مکن چه غد خالکو دی پارا منزوی خبار حال نبی علیہ السلام تاکید داو چه بکر نحو حق دی چه غد مرکیش اغد جمع منزوی دی بیا د وفات نه دو ورځې مخکې چې د خیلي ورځ به یا د اتوار نبی علیه السلام بدن کې لږ غوندې سپکوالی راغلی. نبی علیه السلام جومات طرف ته روان شو، ماسپښین مانځه باندې صحابه کرام ولاړې، ابوبکر هو امامتي کوي، نرم په دوه کسانو لاس واړول، جومات طرف ته روان و. د ابوبکر هو چې په سترګې ولګېدې، ابوبکر صدیق رضی الله عنه وروسته کېده، مخې چې کوم زیاو د امام هغه نه وروسته کېده. نبی علیه السلام ورته اشاره وکړه چې وروسته کېږم، او د دوه کسانو باندې چې نبی علیه السلام لاس اړولي وو، هغوی دواړو ته وویل اجلسان الی جنبه، ما د ابوبکر هو ډډې ته کېنوئ. د ابوبکر هو دا چپ طرف چې و، دې ته نبی علیه السلام کېنو. ابوبکر هو چې و، نبی علیه السلام ناست و، په ناستې باندې به یې لمونځ کاو، او ابو بکر هو چې د نبی علیه السلام د طرف نه به خلکو تکبیر رساو، یعنی په نبی علیه السلام چې به شاته الله اکبر وه، ځکه د نبی علیه السلام اواز دونه نه و. ابوبکر هو به د نبی علیه السلام دا تکبیرات چې دا به خلکو ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول. بیا د وفات نه یوه ورځې مخکې چې د اتوار ورځ وه، نبی علیه السلام مریان و هغه زار تلل په کور کې، اوه اشرافۍ پرتې وې، هغه اوه اشرافۍ چې وې هغه صدقه کړې او خیراتي ورکړې. نو نبی علیه السلام د ټول کور دغه سرمایه وه، نو هغه اوه روپۍ چې وې اوه اشرافۍ هغه صدقه کړې او خیراتي کړې. او د نبی علیه السلام چې کومه اسلحه وه د جهاد، نغه مسلمان توقف وکړه، ځکه د نبی علیه السلام د دنیا نور څه نه و پاتې شوي، صرف د جهاد وسله ترې پاتې شوې وه. د نبی علیه السلام دونه د غریبۍ حالت و چې کومه شپه باندې سحر له نبی علیه السلام وفات کېږي، نو اخري شپه د نبی علیه السلام چې وه، عائشه رضی الله عنها د سواري تیر د یو ګاونډۍ نه راواخیستل، او د هغه سواري تیر نه نبی علیہ السلام ترنا وکړه، دیوه کې اتیل وارتل، نبی علیہ السلام ترنا وکړه. دومره د نبی علیہ السلام د عاجزۍ حالت وګورئ، د دومره غریبۍ باوجود د نبی علیہ السلام په کور کې د جهاد وسطه نه ده ورکه شوې، بلکې صحابه کرام ټول دغسې وو. مشکا شریف کې یو روایت راځي، غالباً د جریر بن عبدالله رضی الله عنه په روایت باندې راځي، چې هغه موږ د نبی علیہ السلام خواته ناست، فجاءه قوم عرات، د نبی علیہ السلام خواته خلق رالی، بربنډو پوره جامع نه وه، یوه یوه شړۍ وغه د ځان راتاو کړې وه. نبی علیہ السلام چې ته کله وکتل، د نبی علیہ السلام مخ مبارک د خفګان د وجې نه بدل شو، ځکه د خلکو دا لوږې چې ولیدل، د لوږې د وجې نه د خلکو باندې غټ اثر شوی و. لوږې هم دي او جامه مسدون نه شي چې خپل ځان پرې پوره پړ. په حدیث کې دا راځي، متقلی سیوف غار ته تورې پرتې وي. په دغه حالت کې چې صحابه کرام دومره غریبي وه، د خوراک هم دغه حیثیت و چې د لوږې د وجې نه رنګونو کې فرق راغلی و، او جامې هم دغه وه چې پوره بدن پرې نه پټېده، خو دې باوجود تورې شوې غاړو ته پرتې وي، وسله به یې نه ورکوله د جهاد په نیت باندې. نن سبا ډېر خلک دي چې دي چې هغه د دنیا د مردارو د ګندګو دپاره هر قسم وسلې پیدا کوي، کلاشن کوپ او راکټ او سرکیل او توپونه هر شی پیدا کوي، خو د جهاد دپاره په کور کې یو کلاشن کوپ هم دی. د مسلمان د پاره د ذاتی پر نو د پاره پر کور کې وسوسه ساتل دا لوی ګناه ده، عظیمه ګناه ده. او د جهاد په نیت باندې وسنه ساتل دا لوی ګناه ده، سره په منافقی. نن سبا خلک وسوسه ساتینه که ساتینه د جهاد په نیت نه د دنیا د ګندګو د پاره ساتي. خدای نبی صلی الله علیه وسلم دونه د غریبۍ حالت او دای باوجود کور کې وسنه ورکوله، بلکې د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم معرفت براته دا غره به خپل کور جوړی خرچه جدا کول نو ری په وسه باندې پیسې بندولی. دا رنګي خشي بنو قریزه نبی صلی الله علیه وسلم محاصره کړل او دا یو وسه وګسان نبی صلی الله علیه وسلم را په ځانه پاری شي. هغه ځنانه صحابه او تواله کړی نصاد سواری رضی اللہ عنہ په مشرۍ کې هغه ځانه نجد ته ولېږلی. او صحابی ته وایي چې دا ځانه بوځه په نجد کې خرچې کړو په دې وسه واره. نو د یهودو د بنو قریزه او ځانه بوتلې خرڅې کړې په نجد کې او په هغې باندې اصلحه او اسونه د جهاد لپاره واخیستل. خو بهرحال موږ واقع بیانو چې د نبی علیه السلام اخري شپه چې کور کې واو پات کېده سحر لا، نو په دغه شپه د نبی علیه السلام د کور دا حالت و چې عائشې رضی الله تعالی د ګاونډۍ نه سواري تېد راواخیستل، هغې ډیوه کې واتله او د هغې نه نبی علیه السلام ترڼا وکړه. د دواړو جهانو سردارو او بل طرف د کور دا حالت د نبی علیه السلام زغره چې وه د یهودي سه ګاڼه او دغه مقوال مخکې نه ورسه ګاڼه پرته وه، د یو یهودي نه دېرش وږې وربشې راخیستې وي او خپله زغره د هغه سه ګاڼه ایښې وه. خو نبی علیه السلام سه دونه پیسې نه وي پیدا شوې چې هغه یهودي له هغه خپل قرض ورکړي او خپله هغه زغره ترې آزاده کړي. نو چې کله نبی علیه السلام وپاش شو نو هغه زغره د یهودي په کور کې ګاڼه پرته وه. خو بهرحال نبی علیه السلام د وفات نه یوه ورځې مخکې چې د اتوار ورځ وه، نبی علیه السلام مریان مزار تله اوه اشرفۍ کور وي، هغې هم خیراتي وتلې او د کومه وسله چې وه نه هغې مسلمانانو ته د جهاد لپاره وقف کړله. بیا د نبی علیه السلام د اخري ورځ چې وه کومه ورځ چې وفات کېږي، انس رضی اللہ عنہ وی مسلمانان سحر مانځه کې په جمع ولاړ دي. د ګل ورځ وه سحر ټیم د خلک په جمع ولاړ دی. ابوبکر عنہ امامتی کوي. نبی علیه السلام د کومې حجرې چې پرده یې وه هغې پورته کړه. نبی علیه السلام د کوم عائشې رضی اللہ عنہا کمره چې وه د هغې نه یو کړکۍ وه، هغې ته یو پرده ځوړنده وه، نو هغه پرده یې پورته کړه. مسلمانان په سکونو باندې منظم ولاړ دي. نبی علیه السلام خوشحاله شو، مسکی شو، وی خاندل. ابوبکر جنه وروسته کېده. د ابوبکر نه فکر دا چې نبی علیه السلام روزي مانځه ته، ابوبکر نه وروسته کېده د وروسته سب ته ځان شریکاو. او انس رضی الله عنه قریبه چې مسلمانان په فتنه کې غورځېدلي وي، یعنی مونږ سیګار ور شوی. نبی علیه السلام په دې لیدو باندې صحابه کرام ډېر زیات خوشحاله شو، ځکه نبی علیه السلام چې دا پرده پورته کړه او صحابه کرامو ته یې وکتل او دوی ټول سپونه ولاړ دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه امامتی کوي. نو نبی علیه السلام مسکی شو، درې صحابه خوشحاله. درې صحابه کرامو فکر دا چې نبی علیه السلام روغ شوی دی، نو ډېرې خوشحالۍ نږدې دا وه چې مونږ یې ګډوډ شوی دی. ابوبکر نه وروسته کېده چې ګنې نبی علیه السلام روزي مانځه ته، نبی علیه السلام ته اشاره وکړه چې مونځ پوره کوي. د هغې نه وروسته نبی علیه السلام بېرته خپله پرده ویځان کړه او خپلې کمرې چې وه د عائشې رضی الله عنها کوډه کوي وه، هغې ته نبی علیه السلام نه راووت. خو بهرحال د دې نه وروسته نبی علیه السلام باندې بل مانځه وخت نه و راغلی. دا اخري سحر مونځ و چې امامتي ابوبکر عنه کوله او نبی علیه السلام په خپله بیمار و خوش د خلکو ته چې وکتل نو مسکی شو. خو دې نه وروسته بیا بل مانځه وخت په نبی علیه السلام نه و راغلی، بیا دغه ورځ وفات شو. چې کله ساخ ټیم شو نبی علیه السلام فاطمه رضی الله عنها راوغوښتله، هغې ته یې پټه خبره وکړه. نو فاطمه رضی الله عنها وژړل. دویم ځای ته بیا پټه خبره وکړه، نو فاطمه رضی الله عنها وخاندل. عائشه رضی الله عنها ته یې تپوس وکړو ول تا ته نبی علیه السلام یو ځل خبره وکړه ودې خاندل بس دې وژړل، دا څه وژړل؟ نه هغې ویل دا د نبی علیه السلام یو راز دی، دغه په جون یې نشم خوړولی. خو بهرحال د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته بیا عائشه رضی الله عنها او ته وای چې زه دې مور یم، زما باندې حق دی. دا څه خبره وه چې نبی اسلام تا ته یو ځل خبره وکړه تا وژړل، او دویم ځل چې ته خبره وکړه تا وخاندل. نو فاطمه رضی الله عنها ورته وایي، وایي ما ته نبی اسلام اولنۍ خبره دا وکړه چې په دې در او د دې مرض نه به زه وفات کېږم، نو ما دې خبره وژړل. دویم ځل یې ما ته دا خبره وکړه چې زما په کورنۍ کې اولنۍ کس دی چې ته به زما شوزه کېږي او زما خواله به راځي، نو دې زه خوشحاله شوم، ما وخاندل. نو دغه ټایم کې د ساخ ټایم و فاطمې رضی الله عنها ته دا دوه خبرې پټې وکړې، دا یوې سره یې وخاندل، د بلې چې وژړل. بیا فاطمې رضی الله عنها نبی علیه السلام زیری ورکړو چې ته به د ټول عالم د ځانه او سردار جوړېږي په ورځ د قیامت باندې. خو بهرحال نبی علیه السلام په دغه ټایم کې درد یې او تکلیف یې زیات و، بېهوشي باندې سات په سات راتله. فاطمې رضی الله عنها د نبی علیه السلام دې حال ته چې وکتل، نو ویل وا کر به اباهو، خفګان ته وایي نه دا خبره وکړه چې هاي زما د پلار غمه. نبی علیه السلام ورته وایي لیس علی ابیک کربون بعد الیوم، د نننۍ ورځ نه وروسته ستا په پلار به غمونه نه وي. د دې نه وروسته نبی علیه السلام حسن حسین رضی الله عنهما دا دواړه وغوښتل، دا دواړه یې خپل کړل، او د دې باره کې خلکو وصیتونه وکړل چې د دې دواړو څخه به ډېر ښېګڼه کوئ، د دې خیال به ساتئ. له دې نه وروسته بیا نبی علیه السلام خپلې بیبیانې راجمع کړلې، او هغې ته یې نصیحتونه وکړل. خو د دې نه وروسته د نبی علیه السلام درد چې سات په سات سختېده، اوسې واقع ده. او نبی علیه السلام چې په خیبر کې کوم زهر خوړلي وو، د یهودو ظالمانو هغه ځانو له زهر ورکړي وو په ګډ، نبی علیه السلام د هغې نه یوه نوړۍ کړې وه، یو صحابي شهید شوی، دا واقعه مخکې تېره شوې وه. خو هغه د زهرو اثر چې و هغه بیا هم راښکاره شو. عائشه رضی الله عنها ته وایي، یا عائشه ما اجدو الم الطعام الذي اکلته في خیبر، خیبر کې چې ما کوم زهر خوړلي و نو د هغې اثر اوس هم زه محسوسوم، او د دغه زهرو د وجې نه به زه وفات کېږم، زما وخت پوره دی. او بیا نبی علیه السلام خو بهرحال د آخري ورځ باندې نبی علیه السلام د ساختیم و فاطمه رضی الله عنها راوغوښت، هغې چې خبرې وکړې، بیا حسن حسین رضی الله عنهما راوغوښتل، هغه یې خپل کړل، او د هغې باره کې د خیر وصیتونه وکړل. او د دې نه وروسته درېیم ځل نبی علیه السلام بیا خپلې بیبیانې راوغوښتې، هغې ته نصیحتونه وکړل. بیا یې وصیتونه دا وکړل چې الصلات الصلات وما ملکت ایمانکم، د لمانځه ډېر خیال ساتئ، او د غلامانو د مریانو ډېر خیال ساتئ. درې ځل نبی علیه السلام دا وصیت وکړو. د دې خبرو نه وروسته د نبی علیه السلام بیا ځنکدن شروع شو. عائشه رضی الله عنها چې د نبی علیه السلام خپلې ځان ته یې لګولی تکیایي ول، عائشه رضی الله عنها ته عائشه رضی الله عنها په خپله دا بیان کوي و چې د الله لوی نعمت په ما باندې دا دی چې نبی علیه السلام زما په کمره کې، زما په کوټه کې وفات شوی و، زما په نمبر کې، او زما د دې سینې او د دې زنې مابین کې نبی علیه السلام ساه ختلې وه. او عائشه رضی الله عنها وایي، دام د الله احسان و چې زما او د نبی علیه السلام لاړې په آخري وخت کې الله یو ځای کړي. لاړې څنګه یو ځای شوی و؟ عبدالرحمن بن ابي بکر جنهو راغلی، دا عائشه رضی الله عنها ورور دی، د هغه څخه په لاس کې مسواک وچه دی. وایي نبی علیه السلام د مسواک طرف ته کتل، خو زه پوه شوم چې نبی علیه السلام د مسواک سره محبت دی، ځکه نبی علیه السلام د مسواک اهتمام ډېر زیات کړ. نو عائشه رضی الله عنها وایي، ما ورته وویل چې اخذوه لک، دا مسواک تا نه راوړم. نبی علیه السلام سر روغ ونیو، خوځه او چې مسواک راکړه. ما ورته مسواک ورکړه، مسواک لږ سخت و. وایي بیا ما ورته وویل چې زه لږ نرم کړم. نو نبی علیه السلام بیا سر وخوځه او اشاره وکړه چې او نرم یې کړه. عائشه رضی الله عنها وایي چې ما دا مسواک نرم کړو، یعنی په دې غاښ کې مې وجو نرم مې کړو. نو بیا مې نبی علیه السلام ته مسواک ورکړو، خو نبی علیه السلام بیا مسواک شروع کړو، ډېر ښایسته مسواک یې وه دغه ټایم کې. دې نه علماو د ځنکدن په ټایم کې مسواک استعمال دا سنت طریقه ده، که نبی علیه السلام ځنکدن کې مسواک استعمال کړی و. د نبی علیه السلام مخې ته د اوبو لوټه پرته وه، نبی علیہ السلام باغی تلاش و نیسو بو بے راخص سلی وغا بای بے پمخ غادون لاش راخ کر او دا بے چھ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ نے ماشا بند عبادت لائق نشتے یقین نمال دفار دیری سختی و بارحال نبی علیہ السلام پر دو ٹیم کی مسواک ہوا دا مسواک نروس سے نبی علیہ السلام دا لاش پورتا کرے ہو او دے چھت تا کوٹے شکم چھتو دیتے قتل دا نبی علیہ السلام بدا شون دے خوزولی عشر جلان ہاوی موتا غوکی ہو چھ نبی علیہ السلام سوئی نبی علیہ السلام پر دو ٹیم کی دا الفاظ ویل چھ مال لذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى غير فاز ما نظر نبي شان باخير تن جدار فاز الله تعالى ما دا قسم سو يوز كي تا تن عام كل شات يوم براندي واس صديقين دي واس شيدان نور نيكان بل اللهم الرفيق الاعلى دا اخيري كلمه شوا اللهم الرفيق الاعلى نبي شان دا كلمه دريج ديرا دريج دي تكرارو نداو ٹیم کی نبی علیہ السلام ساو خاتلا عائشہ رضی اللہ عنہا دی نبی شان اللہ سپورتا کلاو اخری دی زن کدن پٹین جو دا کریمات دی ول اسی دی نبی شان ساو خاتلا دا اللہ سی چھو دا ری بدن رول لے خدا او ٹیم دی گل روز وا او در ربیع الاول دولسم تاریخو دی ساخ ٹیم دے خدا او ٹیم کی نبی السلام ساچو اغا وخطلا فدا وقتین کی نبی صلی عمر شو دریش پی تکالا و سلو رزیو انہی طول زندگی سمرا و دریش پی تکالا سلو رزی پی دباروی وار حال چی نبی صلی عمر وپاد شو لاغن روز سو دا خبر صحابہ اکرام متورسید صحابہ اکرام بانی دیر دیر وقت اثر شو انس رضی اللہ عنہ ہوئی ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوى من يوم دخل عليها في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبطول أورازك دير خيستا وروخان أورازا غوا جنبي عليه السلام مدينة طيبية تلالي في هجرة يوكو أو دير بد أورازا ودير بكياري والا أوراز أغوش بكم أور نبي عليه السلام وبادش كلا جنبي عليه السلام وبادش فاطمية رضي الله عنها دا الفاظ مليابت تاہو اجاب ربن داہو دا الفا یا بتاو من جنت الفردوس مواہو یا بتاو الہ جبریل ناہو صحابہ اکرام پا دے دمرا خفو یو واقع کی رجی یو ذل ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ خواہ توی ام ایمان رضی اللہ عنہ خواہ تزون بیسن برای ملاقات تورتن موتا مورس نو کله چې دا دواړه ورشل مې ایمان رضی الله عنها وژړل نو ابوبکر عمر رضی الله عنهما دواړه ته ویلې ژاړي نبی علیه السلام له چې الله تعالی کومه بدله ورکړه او د الله خوا ته لاړې نو هغه بدله ډېره غوره وه د دنیا د پاتې کېدو نه نو ایمان رضی الله عنها ته وایي زه بیا نه ژاړم چې ګنې ما ته دا معلومات نه شته یعنې چې د الله خوا ته د نبی علیه السلام کوم اوامر ته دي یا ثوابونه دي هغه دنیا نه غوره نه دي دیز پویگم ولزب دی جارم چه وحی ختم شو نبی علیہ السلام پا جون بانی بل اسمان نو وحی راتلا وغا دو وحی دروازه بنده شو مش دا خبر دی دوار واری دلن ابو بکر و عمر رضی اللہ همه دوار اب جرا شو خب بارحال پا دیوانی صحابه کرام چیو دیر جیت خواب و دیر درمون خو عمر رضی اللہ تانهو غولارو او دا خبر ہے کولا چھو زنی منافقان دا خبر ہے کئی چھو نبی علیہ السلام وفات شوئے دا این نمانا لہ دا نبی علیہ السلام دا وفات دون غزیم سانی ہوا دون لوی واقع ہو چھو صحابہ کرام پا زین کی دا خبر وقت نرہ تا چھو نبی علیہ السلام وفات شوئے دون درانا وغٹا خبر آئی تخکاری دلہ امر رجلن ہو لا لے خلق تو ان رجال من المنافقین یزعمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی ورزنی منافقان داوی چھ نبی علیہ السلام وپاد شوئے رے او نبی علیہ السلام وپاد ندے اگر اللہ تعالی ملاقات راز ستل دے لگا سنگ جب موسیٰ علیہ السلام تور غارتا تا او دخپل قوم ناغا سلوی خرج غائب و موسیٰ علیہ السلام خلق ہوا چھ موسیٰ علیہ السلام وپاد شوئے رے لاغین روس بیر ترالے دارنگی نبی علیہ السلام وفات شوئے نا دے اگر اللہ تعالی دغت تلے دی خبر واترو دفار دراج دفار تلے او بیا مر رجن ہوئی جمالی پا اللہ تعالی قسمی نبی علیہ السلام ببیر تراج او داغ منافقین و بلا سے خفی پر ایکی چاگی داوی دیش نبی علیہ السلام وفات شوئے دی مر رجن ہوئی سم لغت حستی ہوئے خدا غز ذہن داد نبی علیہ السلام وفاتی نبرداش کرو داد دون غت سانی ہوا او دونا دردون کی خبر دا صحابہ اکرام دا پارا نعمر رجانو چی دا دیر کلاکو او دیر زرور صحابی دے دیر دا علم خواهن دے خدا غب باوجود دا غب موقف داو چی نبی اسم وفات ندے پا غب چا تا بی منافقان ول چی غب دا خبر رکی چی نبی اسم وفات شوئے خودی بی قسم خور چی نبی اسم وفات ندے جوان دیر بیر تا برازی او دا منافقین نبلا سخفی پر ایکی چاگی وی نبی اسلام وفات شوئے دی ابو بکر رضی اللہ عنہ پا دا غٹین کی سنہا یو زیو پا آغت اتلیو نبی علیہ السلام دا غل خبر اب وقت صدیق رضی اللہ عنہ خبر چا نبی اسلام وفات شوئے دی اگر پوری را لی جمعات توار لی دا خال کسی ایچ خبر یو نکلی سید دا عشیر رضی اللہ عنہ فاتوار لی نبی علیہ السلام جامع پی غلی دلی و یو یومنی صادر پا نبی ایسان بانی صادر خور دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا نبی ایسان دا مخ نغا صادر درے کو او بے پا نبی ایسان بانی راک کتا شو نبی ایسان اخبر کو گئی جرل او دا الفاظ جوا چی بے بی انتا و امی لا یجمع اللہ علی کا موتا تین زمان مورو پارستان قربان شی اللہ تعالی اکتابانی دو مرگون نراجمع کئی دا مرگو چی اللہ دل مقرد کلے وغا مرتات را ورسید بے بکر انہو دو نبی ایسان دو خوان بہر تر ہوت عمر رجی انہو لار لے دو خلق سے خبری کئی ابو بکر انہو تاوی اجلسی عمر عمر رکینا عمر رجی انہو نکینا استا خلق چو طول ابو بکر صدیق انہو تراؤ گرجید عمر رجی انہو پری خود ابو بکر انہو خلق تا بیان شروع کو خود بے والد خود بین و تروس ہوئی اما بات من کان منکم یعبد محمد فا ان محمد قد مات بلکہ شاد محمد رسول اللہ عبادت کا نو پاس یعنی پری دی دی ومن کان منکم یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت او شاد اللہ تعالی عبادت کا اللہ جون دے پھ اللہ مرگ نہ رہی او دایت نے اول سر چھو ما محمد الا رسول کا خرج من قبل الرسل فاما مات او قتلان قرت مراقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين او سورۃ عمران ایت نو ندیتون مقصد دارے چې په مخ کې پیغمبران عمر راغلي نو دا نه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به عمر راځي یا د عمر نه خلاص شي او کو نبی علیہ السلام وفات شي یا د چا سره وایي چې یو شی شي تاسو بل الله دین اوړی نه په یو خاص شا باندې به اعتماد نه کېږي کې دې موجود زو بس دین کار کوم کې دنه نه وکړو خو مر حالات مقصد دار چې نبی سند مر نه بچ کیږي نه په دا به مرګ راځي لکه مخکې پیغمبران چې مرګ راغلی عبداللہ نے عباس سے نو جمع دی فاللہ قسمی سے دمخ کی جمع زین کی دا آیات دسن نگر جیدہ نا جمع خیالم دا نو گن چی دا آیات اللہ تعالی را لے گلے بکر انہو چی اول وستا نو دا غٹیم کی صحابہ اکرام دا آیات مفہوم و مقصد بانی پویش نو بے آر سلی بباز دا غیات وستا چی وما محمد الا رسول قد خلد من غدایت نبی آیات بخار کول وستا زیب زیب آئی ومر رجی انہو پخبر و جمع دی فاللہ قسمی وی کلا چه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا آیت فولس او زی پویا شو نو زی زمکی بانی پری واتم دا غتی انکی پویا شو یقین رالا که نبی اسلام خو یقینی و پاس شو دا غتی وقتا پولی امار رضی اللہ عنہ دا آنه تسیم والا بیر نور کسان دا خبر نو تسیم والا نیمان دا و چه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا آیت فولس تا نو دین روس تا امار رضی اللہ عنہ وی زمان یقین تا پری واتا چه نبی اسلام و پاس شو دا خوابگان دا وی نفر زمکا پری وات و ایخ پو نو پورتا کولم دین روس تو نبی السلام دا کفن دفن دا قبر او دا خفیدو انتظام شروش و اول دا خلق میش که دا خلافات مبارکی اختلاف پیدا شو که دا نبی السلام نروس تو با خلیفه سوی دا او دا واقع دا و دی که دا مهاجرین و انصار و مبین که دیر خبر اتری واو اختیر واو اختیری و پا دیر خبر بحث جاری و چې د نبی اسلام نه وروسته به دا خلیفه سوی کړي بہرحال دا واقع اگدل خلند دارا شد طول دا محاجر دا انسار دا طول اتفاق و دیر آلے چھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا واقع لی پائی او دا غورا شو نویسان دا گل را دا ساکم کی اپاد شو دا دا گل را شو اللہ دی خبراتو را ختم شد خلافت و خبر آبادی دیر شپی سی شنبی شپا شروع شولا نبی علیہ السلام داغ جسد مبارک شی وقت کریں گے پاخبر بستر بانی فروت دے سادر پہ گڑے دل ارے دروازہ سے رابندہ شو ہوا نبی السلام کور والا شیو ارے سے دروازہ را پورے کرے ہوا بار ہاتھ دعوت گد رزم تیرہ شو سی شمبے شوان تیرہ شولا خود دعوت سی شمبے شپا شیوا بدا شبا نبی علیہ السلام لے غسل ورد جامی تی بھی نہیں سری جامو سرے ولا غسل ورد او دا نبی علیہ السلام دے چی غسل ورکول نعباس رضی اللہ عنہ تاولار و علی رضی اللہ عنہ فضل او قسم دا دوار دے نباس عنہ زامن دی او شاقران دا نبی علیہ السلام یو مرایو او سامر رضی اللہ عنہ او سبنی خولا دا طول او کساگ دیو کسان دا نبی علیہ السلام پر غسل کی شرکت کرے ہو عباس او فضل رضی اللہ عنہما دوڑا شو عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تر او دا عباس رضی اللہ عنہ دا دو زامن فضل او قاسم دیو با نبی علیہ السلام لچو غسل کون آل اور آل اوگے او سامر رضی اللہ عنہ شقران دی دوڑا با نبی علیہ السلام لچو غسل کون لیو بوتو بور آر تلی او علی رضی اللہ عنہ بولا غسل ورکول او اوس رضی اللہ عنہ چو دا نبی علیہ السلام جسد چو دا دی خپلی سینے تلگولیو تکیا شکل بانی تو اس وقت ٹیم کو بہرحال دیو کا سان دا نبی سان پہ غسل کی شرکت ہو دا غسل نروس تو نبی اسلامی پہ دری جامو کی غلق کپان ورکو نمالو چو کپڑا وا کمیس او پٹکے راب کی نبو ناری نروس تو دیکھ اختلاف چو نبی سان چار تا دپنکو ابو بکر رضی اللہ عنہ ما دا نبی اسلام دا اوری دلیو دا نبی اسلام پا جون بانی چی ما کو بیزو نبیون الا دو کنا حیث یو خباب کلا چی پیغمبر پا کم زیو پا چی نام پا آغا زیو بانی نا اللہ پیغمبر چی دفن کی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ را لے نبی اسلام چی دا کم بستر بانی پروتا و بستر پورتا کلا او دا آغا یخ تی قبر شروع کو ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کو چی ما دا نبی اسلام دا پا جون بانی دا حدیث او دلیو چې الله پیغمبر په کوم ځای پاشین په ځای باندې پني کی نو کوم به سره باندې چې نبی له سام پروت ابو تل هر یو هغه به سره را پورته کړه او دا هغه یې قبر شروع او دا قبر شو دا لحد او خدا به مست دا وای چې دې کې به دا و شي لحد به سي که شغ به لورا قبر وي څنګه قبر وي اصحاب کرام چې کوم یو دوه کسان مدینه طیبه کې واشه قبرونه کې تاکړه چې کوم یو دې دوه کسانو کې مخکې راغلی دا کوم کس چې مدینه طیبه کې د لحد باندې ښه تجربه لرله او پوهېده وکړې نو هغه مخکې راورسېد نو د نبی اسلام قبر شي او لحد یې جوړ کوله. بهرحال د نبی اسلام د خلافت مثلا ختمه شوه، د غسل مثلا ختمه شوه، د هغه د کفن خبره هم وشوه، قبر هم ویستلی شو. د هغې نه وروسته بیا د نبی اسلام د جنازې مسله وه. نو د نبی علیه السلام جنازه چې دا په یو اجتماعي شکل باندې وشوې، ډلې ډلې به خلک راتل، لس لس کسان به راتل، په نبی علیه السلام به جنازه کوله، خو امامتي به پکې نه وه. او په نبی علیه السلام چې جنازه کېده، نو اول د نبی علیه السلام خپلوان چې کورنۍ هغې په نبی علیه السلام لمونځ وکړو، د هغې نه وروسته بیا نمبر مهاجرینو پې لمونځ وکړو، د هغې نه وروسته بیا انصوارو پې لمونځ وکړو. چې نارینه ختم شو، د نارینه نه وروسته بیا زانه و منزو کو جنازه وکلا، زانه و نروس به اولو مشمانو که جنازه وکلا. خب بارال خلق دقا ترتیبو چه نبی رسان پا کما خفر کمره که پروتو اغا کمره تا با خلق دالی دالی راتل لست از کرد منزو نبی کول، یعنی جنازه بی کول امامتی وقتی نبا. خب جنازه چه که دن اول دن نبی رسان خپلوان جنازه وکلا، بی مهاجر صحابه اکرام بی انصفارو نارینه ختم شو، بیا زانه و بیا مرلو ماشومانو نسی شمبه و راشی و طول عبدی بانی ختم شده. دی جنازی مسئله بانی که صحابه که خلق دیرو ڈلے ڈلے براتل اور جنازہ بر کے دلا بے دس چار شمبے شپا چوا پلے چار شمبے پشپبا نبی شام دفن کلیش عاشر جلان هاوی ما علمنا بدفع نی رسول سم حتا سمینا صوت المساہی من جو فی اللیر من لیلت الاربعا و دن نبی شام پا دفن من نور پوی نشو و دسی چار شمبے شپا چوا شپا نیمی تورسی دا من لی بلچو وزن واری دا جنبی رسول سلام بانی کلا خواب رو را اختلاشو او دو وقتیم که عائشه رضی اللہ عنها فاطمه رضی اللہ عنها انس رضی اللہ عنها تاوی و یا انس اطوابت ان پوسو کن و استاسی زنو بان دا خبر خلقی چه تاس پر رسول اللہ سلام بانی خواب رو را تاوی و بارحال ننبی سلام دا اوپاد نروس دا خرافات مسلا بے دعوت غسل مسئلہ بے دا کفن بے دا قبر بے دا جنازی جنازی نہ رس بے دفن او دفن نبی شام چھو چار شمبی شفاوا شپا چی نمی تاو سا عشر جلان هاوی نمان دبیل شاو از نو وارد نبی شام دفن شو خمبار ها دیجی پوری چکم بانو شد نبی شام دا زندگی متعلق داو دا سیرت متعلق دا بین نو دا تعلیمونا دا دیر فاردی چھتا اللہ تعالیٰ فیغمبر آواز منگ استاسی مقتداری آواز منگ استاسی پیشواری او مخی منگ عرض کلو چھتا اللہ تعالیٰ منگ لدیس فیغمبر را کلے چھتا مخی فیغمبران ترشو لکہ ابراہیم علیہ السلام زکار مخی ترشو اگر دی فیغمبر بارے کی دعا کلے چھتا اللہ تعالیٰ دی امت تاخیری فیغمبر رو لی یا مخی شکم فیغمبران ترشو دی غی زیر ورکلی دی نبی اسلام بارے کی عیسیٰ علیہ السلام خلق تا زیر ورکلو بنی اسرائیل تجمعان روس بیو پیغمبر راجی احمد دیدن دا شیلوی پیغمبر اللہ تعالی من لرا کلو یا مخی پیغمبران چی تیر شو دا غین اللہ تعالی وعدا خستی و چکا دا خیر زمانی پیغمبر را لین اللہ تو منون نبیه و لطن سرون نهو طول اب دا ایمانم را لیو مدد بیام کوئی دا پیغمبران اللہ وعدا خستی و چی دی پیغمبر با ایمان امر را لی تابیداری بیام کوئی مدد بیام کوئی یا مخی کتابون چیو تورات انجیل پاکم دا نبی اسلام بحث بہرحال اللہ تعالیٰ منگا تو سڑی راجی مشان پیغمبر را کرے حدیث کی دا راجی نبی اسلام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جوندے وے موسیٰ علیہ السلام سشی جوندے ہی او دا موسیٰ علیہ السلام تابیداری خلق شروع کیا او دا نبی اسلام تابیداری پری دی نبی علیہ السلام وی تاشی بس سمی لار نگم را شد گوری پا موسیٰ علیہ السلام پا سڑی روان شی او محمد رسول اللہ سلام پری دی دا انسان سلی گم را ری یا مثلا قرآن پری و تورات و انجیل پسی روان شی نو دا انسان گمراه دی زبور پسی روان شی نو گمراه دی شی دا اللہ تعالی پیغمبران یا اسمانی کتابو ندی فاقی پسی سره روانی گی و پیغمبر و قرآن پری نو گمراه کی نو چی رسانه دا ملک و رسمون و رواجون پسی دا انگریز پا قانون و نظام پسی دا انگریز پا طریقو پسی دا یهود و نصارا و او یا پا نور و کافران و بیدون پسی روانی گی او دا غیب شان تا جون تیری نو دا با یقینی گمراه نی نبی علیہ السلام ای که موسیٰ علیہ السلام جون دے وی زمان پا وقت که وی نعبم زمان تا بیداری که وی محمد رسول اللہ دیس پیغمبر دے چه دید و اینا دز شریعت دا دین دا اینا اللہ تعالی مخکنی شریعتونا او یا مخکنی کتابونا و طول منسوخ کلی و آسمانی کتاب آسمانی پیغمبر چه اللہ تعالی در آسمان نوحی را لگلی نو پیغمبر تابیداری کولم گناه دا حرام دا نو دا زمان گوستاز زمراری چی دا خپل پیغمبر تابیداری و قرآن پاکر سلویخ زی دا خوکم شوی چی دا پیغمبر تابیداری و نو دا غی جون زمان گوستاز پار نمونه دا نو دا وصفو دا غی دا سیرت بیان نو بیسا مقدو تفسیری زندگی دا دا غی طول بیان من کولم نشو خواکم زوری زندگی چو دا غی بیان دا دی حدا پوری وشو دے بانے منگو تو سوچو کوئی دنہ بیس ہم زندگی پسنگ شکل تیرا شو زمانگو سوال آپ کو مطریقہ بانی تیری گی اللہ تعالیٰ را تداوی چی غستا دا پا نمونہ دا دا غا تابیداری ہو گئی وین تو تیو تحت دو کری پیغمبر تابیداری مکلارا و ہدایت بانے شوی پیغمبر تابیداری چی نیشو ہدایت نیشو حاصلے دلے او پا دے بانے سوچو پی کرو کوئی چی نن سوا مجاہدین بانے کم حالات تیری گی نو دا اکثر حالات دی چې دا د نبی اسلام په زندګۍ کې په هغه باندې راغلي دا په ملګرو صحابه کرام باندې راغلي او د الله تعالی د دین دپاره قربانۍ ته ځان آماده کړو ځان تیار کړو او دنیا چې څرنګه نبی اسلام صحابه کرام فانی او حقیر او سپک او ذله ګڼلې وه نو دغه نه موږ او تاسې هم دغه سوچ او فکر وکړو چې د دنیا عمر دا ډېر کم دی، د دنیا حالات غم او خاري هر څه دا فانی دي، ختمېدو وار دی، د لږ وخت لپاره دي. او خپله زندګۍ کې دا کوشش وکړئ د الله تعالی مخې ته ورسئ، الله تعالی نه راضي خفه نه وي. او هر انسان چې د الله تعالی مخې ته ورځي نو هغه به ځان سره یو تحفه وړي، شاپور چې دی الله وبخښي. ابو الحسن علي رحمه الله چې دی هغه به د ځان سره پنجپیر شیخ یا پنډی شیخ مشران شاګردان چې دا و دا به د الله مخې ته وړي، دا به تحفې په شکل ور وړي. نو هر سړی به د الله مخې ته یو تحفه ور وړي، یو کارنامه، یو کار یې په خپل ژوند کړی چې د الله مخې ته ورځي، هغه به پیش کړي. چې موږ او تاسو هم دا سوچ وکړو چې موږ او تاسو زندګۍ کې کوم کارونه وکړو، څه هم کوي د الله لپاره، دومره زندگی اللہ تعالیٰ راکری دیش کالا یا سلوی خونزو شپیت تک یا بیا کالا پا دیکی من دا اللہ تعالیٰ را پارے سکی دی چی کم زندگی تیرشوی پاگی من توبو باسی استخبارو بخیمان شو پی او دا اندر پارا عزم کلکو کو دا اللہ تعالیٰ را دی بیش سمارون که اللہ تعالیٰ را توفیق ورکون که اللہ تعالیٰ را دی کل اللہ تعالیٰ دو غرون نا زرری کارم نافی کل دو زرری نا دو غرون با کارم بخی اللہ تعالیٰ کار چانا دیرہ دیو چانا لگر الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ او تاسو کې د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه او غني ژوندۍ دې الله تعالی موږ ته نصیب کړي. څومره خلک چې الله تعالی دین خدمت کوي په هر شکل چې کوي، الله تعالی دې دایم راسته او مدد وکړي. هر ځای کې چې مجاهدین یې الله دې قدمونه مضبوط کړي، کوم چې په جیلونو کې الله دې د رهایي انتظام وکړي، او الله تعالی کوم مجاهدین چې په جیلونو کې د هغې د ایمان او د اعمالو دماغو حفاظت وکړي، اغیر د صبر او د برداشت توفیق الله ورکړي. امریکایان او د اتحادیان الله تباه او برباد کړي. هر څوک چې د امریکې سمرسته کوي الله تعالی تباه او برباد کړي، او الله تعالی داسې هلاک او تباه کړي د نور خلکو لپاره عبرت وګرځي. او هر ځای کې چې مجاهدین یا څوک چې الله تعالی د دین خدمت کوي، الله تعالی د هغې ټولو پلونو کې اخلاص پیدا کړي، او الله تعالی زموږ د ټولو خاتمه په ایمان او په نیک عمل کړي. الله تعالی د کوپر شرک ارتداد او نفاق نه مساعد، د ریاکاری خود غرضی د دنیا رتمی او د لالچ نه مساعد، او الله تعالی په اخر کې مرد شهادت نشي کې او دا کریم امام الله نشي کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله.